اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر بھی غالب ہو گئے، اور اس سے معلوم ہوا کہ اس سفر میں، یہ سفر ہجرت ابو بکر کے گھر سے شروع ہوا اور غار ثور میں دونوں رات تشریف لے گئے. لیکن مسند احمد وغیرہ میں وارد ہے کہ یہ سفر آپ کے گھر سے شروع ہوا اور علی کو آپ نے اپنے بستر پر لٹا دیا اور باہر نکلے اور چلے گئے. جو لوگ دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے خدا نے ان کے اوپر نیز غالب کر دی. اس روایت کو ابن کثیر، ابن حجر وغیرہ کہتے ہیں کہ اس کی سند حسن ہے، لیکن یہ روایت بخاری کی اس روایت کے بظاہر معارض ہے. ممکن یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آ کر آپ نے دن میں بات طے کر لی اور اس کے بعد وہاں سے حضور نکلے اور پھر اپنے گھر تشریف لائے اور رات میں گھر میں رہے اور پھر کسی وقت وہاں سے نکل کر صدیق اکبر کے ساتھ غار ثور کو آخر شب میں چل دیے، کیونکہ اس وقت عادتاً لوگ سوئے ہوتے ہیں. لیکن بعضوں نے کہا ہے ابو بکر کے گھر کے خوفا سے نکلے، اسے تو معلوم ہوتا دن ہی میں سفر شروع ہوا. بہرحال جو بھی صورت ہوئی ہو، روانگی ہو گئی. چلیے سقفن، تجربے کار، سمجھدار. لقین سریع الفہم. چلیے فیض لے، جو اسی طرح بعض نے ذکر کیا ہے اور ابو ذر کے نسخے میں فید دلی جو بے تشدید دال کی دلال سے دماغ اختیار کا مصدر ہے، یہی اقرب ہے اور اس کے معنی سحر کے وقت نکلنا. دودھ کا جانور اونٹ ہو یا بکری، چلیے تازہ دودھ، چلیے اور ان کا رضیف دودھ تھا. یعنی کچھ دودھ تو تازہ لے لیتے اور کچھ گرم کر لیتے، اور گرم کرنے کی صورت یہ ہوتی تھی عرب میں کہ گرم ریت میں پتھر ڈال دیتے اور اس کے بعد اس کو نکال کر دودھ میں ڈال دیا جاتا، اس کی تپش سے دودھ گرم ہو جاتا. چلیے نام عبداللہ بن اریقط ہے. چلیے الماہر بالہدایہ، اس کو خلیت اس لیے کہتے ہیں لأنه یهتدی لأخرات المفازة، اے طرقها الخفیہ، اور بعض کہتے ہیں لأنه یهتدی للطرق الخفیہ التي كخرط الإبرة، جو سوئی کے ناکے جیسے باریک راستے ہوتے ہیں. چلیے عبدالرحمن بن مالک ابن مالک ہے، سراقا ابن مالک کا بھتیجا. چلیے وہ ابن عزیز سراقا ابن مالک ابن جوش من انا باو اکبر امرو ما سراقا ابن مالک سراقا ابن جوش من یقول جاہنا رسول کفار قریش نے جاہنا رفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر دیا تک لے واحد منہما، یعنی جو کسی ایک کو پکڑ لے سو اونٹ ملیں گے. چلیے لمن قتلہ او اثرہ فبینما انا جالس فی مجلس، قتل کر دے، پکڑ لے یا قتل کر دے. چلیے فبینما انا جالس فی مجلس میں ما جالس فوی بلی مدری جن اقبل رجل من ہم حتا قام علینا ونحن جلوس فقال یا سراقہ انی قد رایت انی فلا اسویدہ بن سائل اوری، اسویدہ سواد کی جمع، سواد کے معنی پرچھائی مراد ہیں اشخاص ہیں چلی برا ہوا محمد و اصحاب ہو اور سرا تو فارت تو ان ہم ہم فقلت له انهم ليسوا بهم ولكن نظر ایت فلان و فلان ان تلقوا بعيوننا ثم لبس في المجلس ساعه ثم كنت فدخلت فامرت جاريه کی تخرج بے فرسی وہی میں ورا یا کرمت فتح بھی یعنی پیلے کے پیچھے چل رہا تھا میں نے کہا اس کو روک لے کہیں جانے نہ پائے چلی فتح بھی تو علی ابا خسر میں فخرت بھی من من زید من ظاہر بیت فتح فقدت کے پیچھے سے نکلا چلی فقدت بزجل جہل اور نیزے کے دھاردار لوہے کو میں نے زمین پر گھسیٹا ایسا اندر خفض تو عالیہ ہوئی اس کے ہمانہ اور اس کے اوپر کے حصے کو میں نے پست کر لیا. ہمیشہ نیزے کا نوکدار لوہا اوپر رکھا جاتا ہے. انہوں نے ایسا الغرض انداز اختیار کیا تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو اور اس کے دھاردار لوہے کو نیچے گھسیٹنے لگے. چلیے دھس گئے میرے دونوں گھوڑے میرے گھوڑے کے دونوں پاؤں. چلیے دخان اس کے دونوں ہاتھ نکالنے کی وجہ سے اتنا گرد غبار بلند ہوا جیسے دھواں اٹھ رہا ہو آسمان کی جانی چلی. پس تختلت بالازلام فخرج الذي اكره فناديتم بالامان فوقف فركت فرسي حتى جيت ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنه ان سيظهر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ان قومك قد جعل فيك الديه واخبرتهم اخبار ما يريد الناس به وارسوا عليكم الزعل واخبرتهم اخبارا يريد الناس چلیے وارث عليه مزاد المتاع فلم يرزعني او ولم يسالني الا ان قال اخفي عنا فقال اخفي عنا ہم سے اخفا کرو ہماری خبر کسی کو نہ دو. چلیے فقال تو ایت بنی کتاب ہم دن فامر عامر ابن فوہرا عامر عامر ابن فوہرا وقت کتب اس میں تو یہ ہے کہ عامر ابن فوہرا نے خط تحریر لکھی اور معافا ابن عمران نے کتاب الجلی سے انیس میں نقل کیا ہے. فرمایا اکتب لہو یا ابا بکر قال فکتب لی ثم القاہ الیہ. اگر یہ دوسری روایت ثابت ہوتے کہا جائے گا کہ آپ نے پہلے صدیق اکبر کو امر فرمایا ہوگا لیکن وہ کسی کام میں مشغول ہو گئے تو عامر نے فہیرا کو لکھنے کا امر فرما دیا. چلیے فکتب لی فی رقعت من عدن ثم مزار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقعت. انہوں نے اس کو محفوظ رکھا اور جب آپ فتح مکہ کے بعد طائف ہوتے ہوئے جیرانہ لوٹے تو لے کر حاضر خدمت ہو گئے اور کہنے لگے یہ آپ کی کتاب ہے آپ کو پورا یاد تھا. فرمایا یوم وفا یوم بر ادنو تو قریب آئے کہتے ہیں تو اسلم تو میں مسلمان ہو گیا. چلیے قالت شعب فاخبرني عروة بن الزبير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام فقص الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر ثياب بياض وطيب. یہاں پر ہے قص الزبير لیکن حافظ دمیاتی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کپڑا پہنانے والے طلحہ ہیں اور موسیٰ بن عقبہ کی روایت میں اسی طرح سے وارد بھی ہوا ہے. دونوں میں کوئی تنافی نہیں ہے دونوں شامل ہو گئے ہوں گے. چلیے وسمی المسلمون بالمدینۃ بمخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ فکانوا یغدون کل غداۃ فکان یغدون کل غدات الى الحابۃ فینتظرون حتى يردهم حد الظهیرۃ فانقلبوا یوم بعد ما طال انتظارهم فلما اووا الى بیوتهم اوفى رجل من یہودا على اوفى رجل اشرف سعید چلی على قطم من اعقامهم لامر ينظر الیه فبصر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب مبیزین یزور بهم سراب مبیزین مبیزین اے لابسین الثیاب البیاض. لیکن اول ہی طرح سے حافظ ابو موسیٰ المدینی نے ضبط کیا ہے لکھا ہو بکسر یا و تشدیدہا اے لابسین ثیاب بیاضین يزول بهم السراب فلم يملك اليهود ان قال بعلى صوتي يا معشر العرب هذا جدكم الذي قال جدكم یہ تمہارا جو ہے مقصود اور نصیبہ الذي تنتظرون فزار المسلمون الى السلاح فطلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزار الحي حرته فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف وذلك يوم الاثنين بني عمرو بن عوف کا قیام قباء میں تھا اور قباء والی مدینہ میں سے اس سے فال یہ نکلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہجرت میں علو نصیب ہوگا. وذالک یوم الاثنین یہ دو شنبے کے دن کا قصہ ہے یعنی آپ کی تشریف آوری قباء میں دو شنبے کے دن ہوئی. بعض لوگوں نے کہہ دیا جمعے کے دن ہوئی یہ شال ہے. من شهر ربيع الاول فقام ابو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا فتفق من جاء من الانصار جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا مصنف الرزاق میں ہے جلس يذكر الناس لوگوں سے کو نصیحت کر رہے تھے نہیں بات چیت کر رہے تھے. چلیے فتفق من جاء من الانصار من مما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء ابو بكر حتى اصابت شمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل ابو بكر حتى ظلل عليه برداءه فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة. آپ نے کتنے دنوں قباء میں قیام کیا ہے؟ روایات میں بہت اختلاف ہے. اس روایت میں بضع عشرہ ہے اور حضرت انس کی حدیث میں اربع عشرۃ لیلۃ ہے اور بلاغری نے واقعی سے نقل کیا ہے یقال بل اقام ثلاثم عشرین لیلۃ اور بعض مساجد میں انس کی حدیث میں اربع عشرین لیلہ آیا ہے جو غلط ہے میں بتا چکا ہوں وہاں پر. ثواب کے ثواب اربع عشرۃ لیلۃ ہے اور اہل سیرت کی رائے یہ ہے کہ بس آپ نے کل چار دن قیام کیا دو شنبہ منگل پنجشنبہ اور بدھ اور پنجشنبہ اس کے بعد آپ جمعے کے دن روانہ ہو گئے ہیں. اقرب بھی یہی معلوم ہوتا ہے آپ کا مقصود قباء میں ٹھہرنا نہیں تھا مدینے میں پہنچنا تھا. چلیے مسجد اس سے مسجد قباء مراد ہے اسی کے بارے میں مسجد سال تقویٰ کا نزول ہوا لیکن مسلم شریف میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو مسجد ہذا یہ بات بطریق اولویت کہی گئی یعنی اگر مسجد قباء مسجد مؤسس التقویٰ ہے اس لیے کہ میں نے اس کی بنیاد رکھی تو مسجد نبی اس کی بدل جائے اولا مصداق ہوگی اس لیے کہ میں نے اس کی بنیاد رکھی اور میں اس میں پانچوں وقت نماز پڑھتا ہوں میں اس کے پاس باغات ہوں. چلی وصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ادھر اخلا تھا فصار يمشي معهم نافعت بركه عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينه وهو يصلي في يوم عيد رجال من المسلمين وكان من بدن التمر في سهيل وصار غلام يتيم في حجر سعد بن زراره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركه في راحله هذا ان شاء الله ان شاء الله المنزل. بعض روایات میں ناقا اٹھا پھر لوٹ کے آپ کو بیٹھ گیا. چلیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام نے پساوا محمد بن مربد یتخذ مسجدا فقال قال نحبه لك یا رسول اللہ بابا رسول اللہ ان دونوں نے کہہ دیا ہم ہبا کرتے ہیں وہابا یہ ہے وہ بل نحبه لك یا رسول اللہ ہم آپ کی خدمت میں اس کو ہبا کرتے ہیں. اور صفحہ 61 پر آیا قالوا لا نطلب ثمنه الا الى الله عز وجل ہم اللہ سے اس کے سمن کے طالب ہیں. چلے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل من اماہی بسن حضرت آؤ من اماہ ثم بنا اماہ حضور نے اس کو خریدا ان سے باب 10 دنانیر میں خریدا تھا. بعض لوگوں کی روایت مستحضر نہیں تھی اور یہ سمجھ لیا کہ حبتن قبول کیا تھا. چلیے ثم بنا مسجد مسئلے کو پہلے بیان کر آئے ہیں. چلیے آپ نے مسجد بنانے میں اپنے پیسے اس لیے صرف کیے تاکہ اللہ کا پہلا گھر دار الہجرت میں آپ کے پیسوں سے قائم ہو اور یہ ہجرت آپ کی طرف سے جانی اور مالی دونوں اعتبار سے ہو. چلیے اسی لیے آپ نے ناقا صدیق اکبر کی پیشکش کے باوجود خرید کر لیا. تو آپ چاہتے تھے کہ ہجرت آپ کے پیسوں سے ہو اور آپ کی جان اس میں صرف ہو جانی مالی ہر طرح سے آپ ہی کی طرف عمل ہجرت منسوب ہو. اور مدینے میں پہنچ کر مسجد کی تعمیر میں آپ نے اپنا پیسہ لگایا تاکہ اللہ کا جو گھر اللہ کی عبادت کے لیے دار الہجرت میں بن رہا ہے وہ نبی ہجرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کے پیسوں سے بنے اور آپ ہی کی طرف اس کا انتصاب ہو اور اس کا جو ثواب آپ ہی کو ملے. چلیے حاضر الحمال الحمار خیبر ادا ابر ربنا اطہر, یہ بار ہے قابل اعتبار, نہ کہ خیبر کے یہاں سے لائے ہوئے کھجور کے بول, یہ ہمارے نزدیک اے ہمارے رب زیادہ نیکی کا سبب اور زیادہ طہارت کا باعث ہے. ويقول اللهم ان الاجر اجر الاخره فارحم الانصار والمهاجر فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمى لي. قال صلى الله عليه وسلم نے تمثل کیا, اشعار کا بطور تمثل کے آپ کے لیے پڑھنا یعنی اتفاقاً کوئی شعر پڑھ لینا جائز ہے. اس مسئلے کی وضاحت پہلے آ چکی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گاہ بگاہ ایک آج رجز پڑھتے تھے, یہاں بھی آپ نے جو کچھ پڑھا وہ رجز ہی ہے. رجز کے اشعار ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے, اس کے اشعار کے پڑھنے کے سلسلے میں بہت تفصیلات ہیں جو پہلے بیان ہو چکی ہیں. حاصل یہ ہے کہ آپ کے حق میں انشاء الشعر ممنوع ہے, انشاء الشعر ممنوع نہیں, اور وہ بھی آپ کے یہاں بہت قلیل ہے, اقصار نہیں فرمایا, گاہے پڑھتے تھے. چلی لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه تبعه سراقه بن مالك بن جوشم فدعاه فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فصاحب به فرسه قال ادع الله لي ولا اعذرك فدعا له قال فاقش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر براح قال ابو بكر الصديق فاقش فدعاه فعلت في خطبه من لبن فاتته فشرب حتى رزيت وبه قال حدثني زكريا بن يحيى عن ابي اسامه بن هشام بن رضي الله عنه اسمع انها حملت بعبد الله بن الزبير قالت فخرجت وانا مقيم فاتيت المدينه من مده حمل پوری ہو چکی تھی. فاتيت المدينه فنزلت بقباء فولدت بقباء ثم اتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت في حليه ثم دعا بتمره فمضى ثم تخلفت به فكان اول شيء دخل جوفوري فرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رحم له بتمره ثم دعا له وبارك عليه وكان اول مولود ولد في الاسلام تابعه خالد بن مخلد عن علي بن مسلم بن هشام عن ابي ان اسمع انها هاجرت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي قبلى وبه قال حدثنا قتيبه عن ابي اسامه عن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ان اول مولود ولد في اول مولود ولد في الاسلام عبد الله بن الزبير اول مولود ابن المهاجر المدي اتى به النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمره فلاقى ثم لاقاها تبايا چلی ثم ادخل في فيه فاول ما ذكر بطنه ذي النبي صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں عبد الله بن الزبير جو بہت زیادہ شجاعت تھی وہ اسی ریق مبارک کا اثر تھا. چلیے وبه قال حدثني محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني ابي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه وهو مضيف ابا بكر وابو بكر شيخ يعرف نبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف حسن شاب کا مطلب یہ کہ ابو بکر کے بعد زیادہ سفید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کوئی بال بھی سفید نہیں. قال فيلقى الرجل ابا بكر فيقول يا ابا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك فيقول هذا الرجل يهديني الطريق يهديني الطريق مجھے راستہ دکھا رہے ہیں. قال فيحسب الحاسب انه انما يعني بالطريق وانما يحسب الحاسب آدمی گمان کرتا انه انما يعني بالطريق اسی طرح سے یہاں پر واقع ہوا ہے اور دوسرے نسخے میں ہے انه انما يعني بے حد طریقہ, لیکن ان دونوں نسخوں کا کوئی وجود نہیں ہے. شراح نہیں, اس کا کوئی تذکرہ نہیں. تیسرے نسخے میں ہے انہ انما یعنی طریقہ, یہی قسطلانی کے نسخے میں ہے, اور اسی طرح باقی بخاری شریف کے نسخوں میں واقع ہوا ہے. گمان کرنے والا گمان کرتا کہ صدیق اکبر مراد لیتے ہیں زمین کا راستہ, وانما یعنی سبیل الخیر, اور وہ تو خیر کا راستہ مراد لیتے تھے. چلیے وہی ہیں سراقہ, چلیے مصلحہ مدافع. مدافع کو مصلحہ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کا صلاح اس کی طرف سے دفاع کا ذریعہ ہوتا ہے. دفاع کرنے والا بھی بمنزل صلاح کے دفاع کا کام دیتا ہے, اس لیے ان کو مصلحہ کہتے ہیں. اور اصلاً مصلحہ وہ قوم ہے جو ہتھیار پوش ہوتی ہے, ہتھیار پہنے ہوئے ہوتی ہے. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحبشة ثم بعث الى الانصار فجاءوا الى النبي الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليهما وقالوا اركبا عامين مطاعين. فركب النبي الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وحفوا دونهما بالسلاح فقيل دونهما حولهما, ہتھیار لے کر چاروں طرف سے گھیر لیا. چلیے اور مسند احمد میں لے حدیث احلہا, اے اہل دار. چلیے ان کے لیے سبزی وغیرہ لینے گئے تھے. چلیے لنا مقیلن, ہمارے لیے لیٹنے کا انتظام کر دو. چلیے بالکوما مسند احمد میں ہے. فذهب فهيا لهما مقيلا ثم جاء فقال يا نبي الله قد هيات لكما مقيلا فقوما على بركه الله. اس سے معلوم ہو گیا بخاری میں فهيا لنا مقيلا اور قال قوما کے بیچ میں یہ عبارت محذوف ہے. چلی فلما جاء نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء عبد اللہ بن سلام فقال عائشہ اشهد انك رسول الله وانك جئت بحق وقد علمت يهود احمد بھی انك رسول الله حقا. چلی وانك جئت بحق وقد علمت يهود اني سيدهم وابن سيدهم وعلمهم وابن علمهم فدعوهم فسالهم عني قبل ان يعلموا اني قد اسلمت فانهم ان يعلموا اني قد اسلمت قالوا في ما ليس بي. فارسل النبي الله صلى الله عليه وسلم فاقبل فدخل عليه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله الذي لا اله الا هو انكم لا تعلمون اني رسول الله حقا واني جئتكم بحق فاسلموا. قال ما نعلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مرار. قال فاي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قال ذاك سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. قال افرايت من اسلم؟ قال حاشا لله ما كان لي حاشا لله معاذ الله. ما كان لي اسلم. قال افرايت من اسلم؟ قال حاشا لله ما كان لي اسلم. قال افرايت من اسلم؟ قال حاشا لله ما كان لي اسلم. قال يا ابن سلام اخرج عليه. فخرج فقال يا معشر اليهود اتقوا الله فوالله الذي لا اله الا هو انكم لتعلمون ان رسول الله وان قد جاء بحق. فقالوا كذبت. فاخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن ابن جريج قال اخبرني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه. نافع بن عمر اسی طرح ہمارے بھی نسخوں میں واقع ہوا ہے. ابو ذر کے نسخے میں نافع بن عمر, بیچ میں ابن عمر کا واسطہ نہیں ہے. حافظ ابن حضر کہتے ہیں اس حدیث کی صورت مرسل ہے, اس لیے کہ نافع کی حضرت عمر سے ملاقات نہیں, لیکن سیاق حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نافع نے یہ مضمون حضرت ابن عمر سے لیا ہے. اور بعض نسخوں میں یہاں پر واقع ہوا ہے النافع یعنی عن ابن عمر. چلیے غالباً بعض روات نے اپنی طرف سے یہ اضافہ کیا ہے. چلیے یعنی حضرت عمر نے اپنے زمانے میں مہاجرین اولین کے لیے بیت المال سے جو وظیفہ مقرر کیا وہ 4000 چار قسطوں میں تھا. چلیے وہ فرض علی ابن عمر 3000 و 500 فقیر له هو من المهاجرين فلمن نقصوا من 4000 فقال انما هاجر به ابو يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. یعنی وہ اپنے والدین کے ساتھ آئے ہیں, ان کی ہجرت ضمنی ہے. چلیے وہ بھی قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن علامه بن ابي وائل عن قبا بن قال يعني سفيان ثوري ہیں, محمد ابن کثیر سفیان ثوری جی سے روایت کرنے میں معروف ہے اور محدثین کا رابطہ ہے جب کوئی راوی کسی سے روایت کرنے میں معروف ہو اور بغیر نسبت و نسب بیان کیے ہوئے نام لے تو وہی معروف انسان مراد ہوتا ہے. یہ سفیان ابن عینہ نہیں ہے, علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کو وہم ہو گیا, کہہ دیا یہ سفیان ابن عینہ ہے. نبی وائل ان قباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حوا حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عمش قال سمعت جابر بن مسنك نے سند ثانی کے الفاظ ذکر کیے اور سند اول کے الفاظ کہیں نہیں ذکر فرمائے ہیں, اور اسی طرح سے یہ سند کتاب الرقاق میں بھی آئے کہ اول و ثانی یہ غرائب میں سے ہے. مسنک کی عادت ہے ہمیشہ سند ثانی کے الفاظ لاتے ہیں اور سند اول کے الفاظ دوسری جگہ ذکر کرتے ہیں. قال حدثنا يحيى بن عمش قال سمعت الشيخ بن سلمة قال حدثنا قباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله ووجب اجرنا على الله فمنا من مضى لم يقل من اجل شيئا منه مصعب بن عمر قتل يوم احد فلم نجد شيئا نكفن فيه الا نميرة كنا اذا غطينا بها راسه خرجت رجلا فاذا غطينا رجلا خرج راسه فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نغطي راسه بها ونجعل على رجليه ذخرا فمنا من اين اعطاه ثمرة جڑنا ثابت رہتا. چلیے قال ابی لا واللہ اسی طرح یہاں پر واقع ہوا, لیکن سوال قال ابو کا اس لیے کہ ابن عمر تو حکایت کر رہے ہیں ابو بردا سے. چلیے وإنا لنرجو ذلك فقال أبي لكني أنا والذي نفس عمر بيده لوضعت أن ذلك برد لنا وإن كل شيء عملنا بعد نجونا منه كفافا قاسم برات فقلت إن أباك والله خير من أبي. يعني اور خسائل میں تو ہیں ہی افضل, اس میں بھی اور وجہ یہ ہے کہ مقام خوف اپنے عمل پر اعتماد کرنے کے مقام سے افضل. وبه قال حدثني محمد بن سبعين قال بلغني انه قال حدثنا اسماعيل عن عاصم عن ابي عثمان قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اذا قيل له هاجر قبل ابي يغزو قال فقدمت انا وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا قائلا فرجعنا الى المنزل فارسلني عمر وقال اذا فانظر هل استيقظ فاتيته فدخلت عليه فبايعت ثم انطلقت الى عمر فاخبرت انه قد استيقظ. يعني پر ہے اذا قيل له هاجر قبل ابي يغزو مغازي میں آئے گا کہ ابن عمر نے ان لوگوں پر رد کیا جو یہ کہتے ہیں کہ ابن عمر نے اپنی باپ سے پہلے بیعت کی, دونوں میں کوئی تنافی نہیں ہے. بعض لوگ کہتے تھے حاجرہ قبلہ بھی, ان پر بھی رد کیا. بعض کہتے تھے بایع قبلہ بھی, ان پر بھی رد کیا. فأتيت فدخلت عليه فبايعته ثم انطلقت إلى عمر فأخبرته أنه قد استيقظ فانطلقنا إليه هرجل هرولة حتى دخل عليه فبايعه ثم بايعته. وبه قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي نبي إسحاق قال تميم القراء رضي الله تعالى عنه يحدث قال إبت أبو بكر من عازب رحل فعملته معه قال فسأل عازب عن مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخرج علينا بالرصد. فقال اوپر پہرا بٹھا دیا گیا تھا, رصد پہرا راسد کی جمع جو کسی چیز کی نگرانی کرے. چلیے فخرجنا لیلا فاحیینا لیلنا ویاما حتى قام قائم الظليل ثم رفعنا لنا ثقلة فاعطينا ولا شيء من ظل قال فخرجت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فربط معي ثم اضطجع علي النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت عن خذ ما حوله فاذا عن خذ ما حوله اطراف کو کے احوال کی تحقیق کر رہا تھا. چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ ہے رویتہا را واو کے فتحہ کے ساتھ اور یا ساکن ہے. یعنی شددت علیہا بالروا, روا کہتے ہیں اس رسی کو جس کے ذریعے اونٹ کے اوپر کوئی چیز باندھ دی جاتی ہے. اور بعضوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ہے رب وے دوہا اور ری سے ماخوذ ہے جس کے معنی پانی کے, اور مطلب یہ ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے پانی کا انتظام کر رکھا تھا. اور اگر یہ حمزہ سے ہو جیسا بھی ہے تو قاضی عیاض کہتے ہیں اس کے معنی ہے تأنیتو, یعنی میں نے غور فکر کر لیا تھا اس کے بارے میں حضور کے لیے سوچ سمجھ کر ساتھ رکھا تھا. چلیے قال البراء فدخل مع ابي بكر على اهلي فاذا عائشه ابنته مستجهه قد اصابتها حمى فرايت اباها قد قبل خدها وقال كيف انت يا بنيا. یہ پورا ٹکڑا صرف اسی جگہ آیا ہے, اس سے پہلے یہ حدیث دو بار آ چکی ہے. اور امام ابو داؤد نے صرف یہی ٹکڑا روایت کیا, امام بغوی صاحب مصابیح کو تنبہ نہیں ہوا, انہوں نے اس کو حسان المصابیح میں ذکر کر دیا. اسی طرح سے علامہ لولوی صاحب مشکات کو بھی تنبہ نہیں ہوا, انہوں نے بس اتنا کہنے پر اکتفا کر لیا رواہ ابو داؤد, حالانکہ یہ زیادتی بخاری شریف میں موجود ہے. چلیے وَمِنْهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَبِيرَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَدَةَ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ وَصَّاجٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَنَسَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِي أَصْحَابِ أَشْمَتُ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ. أَشْمَتُ وہ شخص کہلاتا ہے جس کے سیاہ بالوں میں سفید داخل ہو جائیں. چلیے غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ فَغَلَّفَ فِي نَحْلَاهُ وَالْكَتْمِ وَبِهِ قَالَ بَطْنُ خاص ہے جس کا نیلگو ہوتا. چلیے وَبِهِ قَالَ خضاب نیلگوں ہوتا ہے. چلیے لقب ان کا نام عبد الرحمن ابراہیم دمشقی حافظ حدیث ہے. چلیے ابو عبید سلیمان بن عبد الملک کا رفیق و صاحب تھا. چلیے حدثني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة فكان اصحاب النبي ابو بكر فغلى قام بن الله والكتم حتى كان حتى كان لو قال لنا لو نها یہاں تک کہ اس کا رنگ داڑھی کا رنگ بہت سرخ ہو گیا تھا. چلیے ابھی ہی قال قدنا سبب قال قدنا لو حدنا من قال کی شاہ بن اور وقت میں زبیر نے عائشہ تنا بکر نے تزوج امراۃ من قلب یہ قال لها ام بکر فرا قال لها ام بکر بن قلب کی ایک اور سے شادی کی جس کی کنیت ابو ام بکر تھی. فلما حاضر ابو بکر طلقها جب ہجرت کی تو طلاق دے دی. فتزوجها ابن عمها هذا الشاعر الذي قال هذه القصيده اس سے اس کے چچا داد بھائی نے شادی کر لی اس کو ابو بکر بن شعوب کہتے تھے. اس نے یہ قصیدہ کہا رسا کفارہ قریشی کفار قریش کا مرثیہ کہا تھا وہ مادہ بل قلیب قلیب بدری من الشیدہ تو زئین نبی السلام قلیب بدر میں کیسے کیسے درخت شیدہ کی سینیاں پڑی ہوئی ہیں جو کوہان کے گوشت سے مزین کی جاتی تھی. وماذا بالقلیب قلیب بدر من القینات والشرب الکرام اور چاہے بدر میں کیسے کیسی نفیس گانے والیاں اور شریف بادہ نوش پڑے تو عیب السلامت ام بکر وحلی بعد قومی سلام، اے ام بکر تو مجھ کو سلامتی کی دعا دیتی ہے، کیا میری قوم کی ہلاکت کے بعد بھی اب سلامتی ہے؟ یحدثنا الرسول بأن سنحیا وکیف حیات اسدال وحامی، یہ رسول ہم سے بیان کرتا ہے کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور الو ہو جانے کے بعد کیسے دوبارہ زندگی ہو سکتی ہے. اسدا جمع ہے صدا کی، صدا کہتے ہیں مذکر الو کو، اور حام جمع ہے حامہ کی، حامہ کہتے ہیں الو کو، اور کہتے ہیں کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کی روح الو کی شکل اختیار کر لیتی ہے، یعنی اگر اچھا نہ ہو. چلیے. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام بن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه ابي بكر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت راسي فاذا انا بالخطب اقدام القوم، فقلت يا نبي الله لو ان بعضهم طاطا بصره ورانا، قال اسكت يا ابا بكر اسراني الله ثالثهما. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي وقال محمد بن يوسف حدثنا الاوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي قال حدثني ابو سعيد قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فسال عن الهجره فقال وإنك إن الهجرة شانها شديد فهلك من جبل قال نعم قال فخذي صدقة قال نعم قال فهل تمنح بها قال نعم قال فتحلي بها يا تو صدقہ دیتا ہے جی ہاں کیا تو اس کا سے منیحا دیتا ہے دودھ کھانے کو اس نے کہا جی چلیے قال نعم قال فتحلي بها يا مدير قال نعم قال فاضل میں بولا جس دن گھاٹ پر اونٹ آتے ہیں پانی پینے تو دودھ دور کر مسافروں کو دے دیتا ہے اس نے کہا نام جی قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لا يترك من عملك شيئا ساری آبادیوں سے دور میں تمن کرتا رہو اللہ کے رحم میں کوئی کمی نہ کریں گے سب کار و ثواب تجھ کو عطا فرمائیں گے. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض قمد بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف آوری کرے. پہلے جو مفصل باب آیا ہے اس میں یہ آ چکا کہ آپ مدینہ تشریف لائے تو پہلے آپ نے قبا میں قیام کیا، اور میں بتا چکا ہوں اس کے بعد جمعے کے دن آپ مدینہ کو روانہ ہوئے اور مدینہ تشریف لے آئے. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه قال انبانا ابو اسحاق عن سمي البراء رضي الله تعالى عنه قال اول من قدم علينا مصعب بن عمر وابن ام مكتوم ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غدر قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق قال سمي البراء بن عاصم رضي الله تعالى عنه قال اول من قدم علينا مصعب بن عمر وابن ام مكتوم وكانوا يقرئون الناس فقدم بلال وصعب بن عمار بن ياسر ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما رايت اهل المدينه فريقا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعل الامام يقولون قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قدم حتى قرات سبح اسم ربك الاعلى في سور من المفصلين. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينه بويك ابو بكر وبلال قالت فدخلت عليهما فقلت يا ابا كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك؟ قالت فكان ابو بكر اذا حدث الحمى يقول كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك ناله. وكان بلال مصبح في اهله، هر شخص کو اس کے گھر میں سبحک اللہ بخیر کہا جاتا ہے، عالم کی موت اس کے چپل کے تسمے سے زیادہ قریب ہوتی ہے. چلیے. وکان بلال اذا اطلع عنه يرفع عقيرته ويقول کہتے ہیں مضبوط جانور کی آواز کو، یہاں مراد بلند آواز. چلیے. وہ يقول شعر الا ليت شعري غلط ہے. چلیے. الا ليت شعري هل ابيت انا ليله بوادي وحولي ذكر وجليل وهل اريد يوما مياه مجنه وهل يبدو انه کاش میں جان لیتا کیا میں رات گزاروں گا، کوئی رات گزاروں گا وادی مکہ میں اس حال میں کہ میرے اطراف میں اس ذکر جلیل نامی حاصل ہوں گی. وادی مکہ مکرمہ کا نام ہے. مسلم میں ایک جگہ ہے من امرت، حضرت عمر نے پوچھا تھا من امرت علی اہل الوادی، مراد اس سے مکہ مکرمہ ہے. ابن جریر کی تہذیب الآثار میں اس کی تصریح موجود ہے. وحل اردن یا ممی یا ہم جنت وحل یبدو انلی شامت و تفیلو قال جن بازار ہے نواح مکہ میں، چلیے شام و تفیل، یہ دو پہاڑ ہیں، خطابی کہتے ہیں سمجھتے تھے پہاڑ ہیں، معلوم ہے دونوں دو چشمے چلیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمن بما بعث به محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم هاجرت هجرتين ونلت سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بایعت فوالله ما عصیت ولا غششت کم درجے کے لوگ سفلہ اسقاط الناس چلیے دار، یہ جز مقصود ہے فإنها دار الہجرۃ و دار السنہ، مدینہ دار الہجرۃ اور دار السنہ ہے، یہی حضور نے حضور ہجرت کر کے آئے اور یہیں آپ کے صحابہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ وتخلص لأهل الفقه واشراف الناس وذوي رائهم وقال عمر لاقوم ان في اول مقام اقومهم بالمدينه وبه قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن صالح قال اخبرني ابن شهاب عن خارجه بن زيد بن ثابت ان ام العلاء امراه من نساء بايعت النبي صلى الله عليه وسلم اخبرت ان عثمان بن مظعون قال لهم تسعة قرآن داری کے وقت ان کے حصے میں پڑے چلی ہیں قراتل انصار والا سبنا المہاجرین قالت اکل علی فشکا عثمان عندنا فمرضتو حتی توفی و جعلناو فی اصحابی فدخل علینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت رحمت اللہ علیہ کا بسائی بشہادتی علیہ کا لقد اکرمت اللہ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تم کو مکرم کیا چلی وما یدری کہ ان اللہ اکرمہ قالت قلت لا ادری بی ابی انت و امی یا رسول اللہ فمن قال اما هو فقد جاءه والله ليصين والله اني لارجه الخير وما ادري له الخير وما ادري والله وانا رسول الله ما يفعل به اللہ کا رسول ہونے کے باوجود مجھے نہیں معلوم کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے بارے میں قطعی جنتی ہونے کا فیصلہ نہ کرنا چاہیے، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یہاں بعض نسخوں میں واقع ہو گئے ما یفعلو بی، امام بخاری رضی اللہ عنہ کتاب الدنائل میں اشارہ کرائے ہیں کہ ما یفعلو بی وہم ہے، ثواب ما یسألو بہی ہے، اور کیونکہ اللہ کے نبی کو اپنے حسن خاتمہ کا علم ہوتا ہے اور یقین بھی، بعض علماء فرماتے ہیں اگر یہ لفظ ثابت ہو تو معنی یہ ہے کہ میرے ساتھ تفصیلی طور پر کیا معاملہ ہوگا اس کو مجھ کو علم ہے، اور بات کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ کو یہ معلوم نہیں دنیا میں میرے ساتھ کیا پیش آئے گا۔ قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده قالت فأحزنني ذلك فلمت فوري فلعثمان بن مظعون عينا تجري فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت فقال ذلك عمله ذلك عمله یہ ان کے عمل کی صورت مثالیہ ہے، بہرحال یہ اچھی علامت ہے۔ اللہ نے جنگ بعاث کو حضور کے لیے مقدمہ و پیش خیمہ بنا دیا، جس کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے، جنگ بعاث میں سرداران اوس و خزرج ختم ہو گئے جو اسلام سے رکتے اور روکتے، اور عام لوگ زیادہ تر رہ گئے، اس لیے ان میں نخوت نہیں رہی اور وہ اسلام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ چلیے فقدم رسول اللہ صلی اللہ دخولهم في الاسلام متعلق قدمهم الله وبه قال حدثني محمد المدنى قال حدثني غدر قال حدثنا شعبة عن هشام عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عند يوم الفطر وأصحابه عند قينتان تغنيان بما تعاطفت الأنصار يوم بعاثر فقال أبو بكر. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ سے بنا کے بعد کا قصہ ہے اور عائشہ کی بنا ہجرت کے بعد ہوئی ہے، لہذا اس روایت کی ابواب ہجرت کے ساتھ مناسبت ظاہر ہو گئی. بما تعاظفت جو اشعار گائے تھے انصار نے، یعنی ایک دوسرے کی حجو میں، اوس نے خضرج کی اور خضرج نے اوس کی حجو کی. چلیے. فقال ابو بکر مزمار الشیطان مرتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا ابو بکر ان لكل قوم عيدا وان عيدنا هذا اليوم. عيد کے دن بچوں کو اشعار وغیرہ پڑھنے کی گنجائش ہے. چلیے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث حاء حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابو صبري قال سمعت ابي يحدث قال حدثنا الطياح يزيد بن حميد بن الزبير قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه نزل في علو المدينه علو المدينه اس سے مراد قباء ہے. ابھی میں قباء میں نزول کی حکمت بیان کر چکا. چلیے. في حي يقال له بنو عمرو بن عوف قال فقام في مربع عشرة ليلة ثم أرسل إلى مربع عشرة ليلة نسيت راسي. ابو داود نے مسدد سے اس کو روایت کیا ہے، امام بخاری کے اس حدیث میں استار ہیں اور احمد نے اس سمد سے، اور بخاری شریف اور باب المساجد میں بعض نسخوں میں جو اربعون و عشرین لیلہ واقع ہوا ہے یہ تحریف ہے. چلی. ثم ارسل الى ملئ بني النجار قال فجاءوا متقلدين سيوفا قال وكان ينظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وممكن يدركه وملئ رديف وہ شخص ہے جو کسی کے پیچھے سوار. جی. وملئ بني النجار قال حتى القى بفناء ابي ايوب قال فكان يصلي حيث ادركته صلاته يصلي في منابذ الغنم قال ثم انه امير بن امر ببناء المسجد فارسل الى ملئ بني النجار فجاءوا فقال يا نبي يا بني النجار تعملوني حائطكم هذا فقال لا والله لا نضرب ثمنه الا الى الله قال فكان فيه ما اقول كانت فيه قبور المشركين وكانت فيه خراب وكانت فيه نخل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالقريب فنبشت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت. حضور نے مشرکین کی قبر کو خطبہ دیا. علامہ ابن بطال کہتے ہیں قبور مشرکین کو